الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. وقال من غشنا فليس منا، رواه مسلم. متومه صلى الله عليه وسلم أمكتازا كوبوكيا بذازي نزوليتوا، فقال متومه أكسما لا تلقوا الجلب، مسيبوكي بذازي نزوليتوا، فمن تلقى فاشترى منه، أتكاي بوكيا أكنونوا وهو ملتاجي، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، أكيجا مني بذاهيزو بالسوكوني هو أنا خياري بين كبتيشا إلبي أو كيشانغوا. وقال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، مني كتفني غشي مني كتدنغانيا سيكتك سيسي، رواه مسلم. يقول الشارح هذا النوع الخامس من البيوع المحرمة، هي نسامبولي تانو كتك بي زليزو حرمشوا، وهو تلقي الركبان قبل أن يصلوا إلى السوق، نكوا بكيا ولي وسفيري ولي وكجن بذا قبل هاجفيك بالسوكوني، قبل هاجفيك سوكوني mtu mwenyeji anayejua biashara ya hapa sokoni akenda akawapokea wale ambao wamefika kutoka mashambani na bidhaa zao, ili anunue zile bidhaa kwa bei ya chini, yeye akauze kwa bei ya sokoni ambapo hawa hawajui bei ya sokoni. Lima fi dhalika min alghabni walghishi walkhida, sababu katika hilo kuna kuwapunja na kuwafanyia udanganyifu. Waljalabu huwa almajlubu ila suq, akifasiri la talaqa waljalab. Yakulu sharih waljalab huwa almajlubu ila suq min asila illati tujlabu libayiha. Jalab ni kile kinacholetwa sokoni katika bidhaa zile ambazo zinaletwa ili kuuzwa. وسيأتي مزيد من البيان إن شاء الله في باب الخيار، تكو جزيدي يا وازي وجمهيلي أكتك الله كتك ما أملانغ وخيار. قوله لا تلقوا الجلب، وفي رواية لا تلقوا الركبان، سوى بكي وسفيري وليكوجن بذا الركبان، وهم الذين يجلبون إلى البلاد المواشية والطعام وغيره لبيعها. ركبان ni wale wanaoleta pale mjini wanyama na vyakula na vitu vingine ili kuviuza. Sawaun kanu rukbanan am mushah, sawa walikuwa ni wenye kupanda vipando au ni wenye kutembea kwa miguu, kwa vyovyote wanaitwa ar-rukban. Jamaa am wahid, iwe ni kundi la watu au ni mmoja. Fayusamuna jalab lima yajlibun, hawa wanaitwa jalab kwa kile wanachokileta, ndio wameitwa jina hili jalab. Warukbanan na wameitwa rukbanan la talaqaw rukban kabun, kwa vile vipando wanavyovipanda, kwa hiyo hawa wanaitwa aljalab na pia wanaitwa arrukban. Qawluhu faman talaqa fashtara minhu, anayewapokea akanu taza ili kuleta uadilifu na uelewano na mapenzi baina ya watu, sababu bei hizi zinaleta chuki na uhasama na ugomvi baina ya watu wale wanaouza na hawa wanaonunua. Kwa Uislamu unakataza haya ili kuleta muafaka na uelewano baina ya watu. Hadha alhadith rawahu Muslim, man ghashana falaysa minhu, hadithi hii ameipokea al-Imamu Muslim fi sahihihi. Wa fihi تحريم الغش بجميع أشكاله وألوانه، حديثه إن حرمش أو دنغنيف وسمبول زاك زوت نأين زاك زوت. فهو محرم في المعاملات كلها ومحرم في الأعمال المهنية ومحرم في الصناعات ومحرم في العقود والبيوع وغيرها. جنب هذه الغش limeharamishwa katika miamala yote na katika kazi zote iwe ni za mikono, pia imeharamishwa katika viwanda, pia ghishi imeharamishwa katika ukudi, hizi bei, karlu kukopa, kukodisha na sampuli zote za ukudi, walbuyui wa gairiha, lima fihi minal kathib walkhida, kwa sababu katika ghishi kuna urongo na kuna udanganyifu. Walima yusabibuhu mina tashahuni wa tanahur, pia kwa sababu ghishi inasababisha ugomvi na kukatana wa Islamu. Wa sababu hatha alhadith anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam marra ala subratin min burrin fi suq. Sababu ya hadithi hii ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipita katika yani sehemu au subra min burrin, yani kifungu cha ngano kimewekwa hivi, kifungu cha ngano fisuk sokoni kinauzwa, fa adkhala yadahu fiha, mtume akatia mkono wake katika ngano ile, fanalat balala, mkono ukapata umajimaji, faqala mtume akauliza ma hadha ya sahiba ta'am, nini hii mwenye chakula hiki, faqala asabatuhu samau ya rasulallah, yule mwenye chakula akasema mvua imeingia katika chakula hiki ya Rasulallah. Kala mtume akamwambia afala ja'altahu fawqa at'ami kay yarahu an-nas, si ungeweka haya maji juu ya chakula ili watu waone kwamba chakula hiki juu, ngano hii juu ina maji. Kwa hiyo mtu ana khiari kununua na kuacha kununua, lakini kuacha chini kuna maji, juu kuko safi ni ngano, hii ni ghishi, ni udanganyifu. Ndipo mtume akasema man ghasha falaisa minna, au man ghashana falaisa minna, mwenye kutufanyia udanganyifu si katika sisi. Kauluhu wa mithlu riba sarih attahayyulu alayhi bil'ina, na ni mfano wa riba iliyo wazi, kufanya hila ya riba kwa ina, bai'ul ina, pia hii ni katika riba kwa sababu ni hila ya kufanya riba na muamala huu wa riba uliokatazwa. Al-ina bai'ul ina bi an yabi'a sil'atan bi 100 ila ajal thumma yashtariha min mushtariha bi aqalla minha naqda, ni kuiuza bidhaa kwa shilingi 100 kwa mfano, ila ajal mpaka muda fulani, si naqdan si cash, thumma yashtariha min mushtariha bi aqalla minha, kisha huyu muuzaji ainunue bidhaa hiyo hiyo kwa huyo aliyenunua kwa thamani iliyo chini ya hiyo, naqdan cash, yani aliuza lakini thamani yake atapewa mwisho wa mwaka huu au mwisho wa mwezi huu. Yule aliyenunua pale akawa na haja ya pesa taslimu, huyu muuzaji akamwambia basi pesa kama unataka ni hizi, mimi nitakupa 80, hicho hicho ulichokinunua kwa 100 mimi nitakupa 80 cash, wewe utakuja kunilipa ile ile 100 yangu, kwa kile kitu kinarudi kwa muuzaji na huku yule bwana ana deni la 100 badala ile 80 alionunua huyu albai alawwal. Ndio thumma yashtariha min mushtariha bi aqalla minha naqda. يقول شارح لما ذكر الربا الصريح, مؤلف ألبوتاج ربا اليوازي الشيخ السعدي, وهو ربا النسيئة وربا الفضل وربا القرض, أمتاج ربا النسيئة ربا يكوشليوى ربا يكوزيدي ربا يمكوبو, ذكر الربا بالاحتيال, هبا كتاج ربا وحيلة كفن ربا حيلة, ومثل له بالعينة أكيتولي أنفانو wa bai'ul 'ina, wal 'inatu lughatan as-salaf summiyat 'ina li'anna mushtari as-sil'a ila ajal ya'khudhu badalaha 'aynan ay naqdan hadiran, imeitwa 'ina kwa sababu yule mnunuzi wa ile bidhaa aliyenunua mpaka muda fulani anachukua badala yake 'aynan, yani cash pale pale. Sasa ndio imeitwa bai'ul 'ina, kwa sababu yule aliyenunua ile bidhaa ila ajal, mpaka muda fulani badali yake anachukua pale pale kwa cash, ndio imeitwa bai'ul 'ina. Wa shar'an bai'ul 'aini bi thamanin zaidin linasi'ah libay'iha almustaqrad bi thamanin hadirin aqalla liyaqdi yadainahu, ni kuuza kitu kwa thamani ya ziada linasia, kwa kuchelewa, yani atakuja kumlipa kwa kuchelea, kwa kuchelewa. Liyabia almustaqridu, ili aiuze bidhaa hiyo huyu mwenye kukopa huyu kwa thamani ya sasa hivi, thamani ya chini kuliko ile alionulia. Liyaqdi yadainahu, ili alipe deni lake, ana haja ya pesa alipe deni, huyo ikabidi aiuze kwa thamani ya chini ile bidhaa, amuuzie yule yule aliyenunua kwake yule bae kwa thamani ya chini, yeye atakuja kulipa ile thamani ya juu. Wa suratu bai'i al-'ayn kama dhakara al-mu'allif an yabi'a al-insanu bi sil'atan bi 100 riyal ila ajal ay muddatin mu'ayyana. Sura ya bai'ul 'ayn kama alivyotaja muallif ni mtu kuuza bidhaa kwa riali 100 mpaka muda maalumu, ka shahrin, kama kwa muda wa mwezi mmoja au sana au mwaka mmoja wa nahwihima na mfano wa hivyo. Thumma yashtariha min mushtariha bi aqalla minha, kisha huyu alinunua ainunue kwa huyu alinunua ainunue kwa thamani ndogo ya chini, naqdan cash, ka an yashtariha bi 50 riyal, yalinunua kwa 100, huyu muuzaji atainunua kwake kwa riali 50. Wa bihadha yattadhihu anna albay'a suriyan, hapa inabainika kwamba hiyo bei ni bei ya kisura tu, lakini kama kwamba hakumuuzia, amekula mali ya mwenzake kwa batili. Wa anna alhila tadhahira, hila katika jambo hili ni iko wazi. Wa anna haqiqata hadha albay' bay'u naqdin bi naqdin mutafadhila, hakika ya bei hii ni kuuza naqdi kwa naqdi, hali ya kuzidiana, ni kama aliyeuza pesa kwa pesa sampuli ile ile, mutafadhilan, kwa kuzidiana, yeye anadaiwa 100 akatoa akapewa 50. والدليل على حرمة هذا البيع دليل أو حرام وبيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Mtume anasema mtakapouziana bai wal aina hii ya riba, wa akhadhtum adhnab al baqar, na mkashikilia na mkaingilia mambo ya mifugo, mnafuga wanyama, waradhitum bizar'i, mkaridhia na kupenda mazao, wataraktum al jihad, mkawacha jihad fi sabilillah, sallata Allahu alaykum dhullan, Allah atasaliti kwenu udhalili, la yanzi'uhu ankum, hata uondosha udhalili huo kwenu, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka murudi kwenye dini yenu. Hii ndiyo dalili ya kuharamishwa hii bai'ul 'ayna wazi, idha tabaya'tum bil 'ayna qawluhu au bil 'aks au kinyume cha hivyo. Hadhihi suratu thaniya min suwaril 'ayna 'inda al mu'allif, hii ni picha ya pili katika picha za bai'ul 'ayna kwa muallif Sheikh Sa'di rahimahullah. Wa hiya an yabi'a as-sil'ata bi naqdin aqalla thumma yashtariha bi mu'ajjalin akthara, ni kuuza bidhaa kwa cash kwa thamani ya chini, kisha ainunue bi mu'ajjalin kwa thamani, yani kwa muda baadaye, akthara kwa thamani ya juu. Akiinunua sasa hivi thamani yake ni ya chini, lakini akiinunua baadaye thamani yake ni ya juu. Yakulu mithla an yabia silata bi 100 riali naqdan, mfano wa kuuza bidhaa kwa riali 100 ambazo ni sasa hivi cash, thumma yashtariha bi 150 muajjala, kisha ainunue kwa riali 150 baadaye. وهذه المسألة من العلماء من منعها مسألة هيا كنا كتك مولماء وليزوية لأنها كالعينة كسابهين كما هي بي والعينة إليوبيتا ومنهم من أجازها كنا كتك مولماء وليجوزيش به لأن محذور الربا فيها بعيد سابهين للنلوغ في والربا هفا لكمبالي والراجح والله أعلم جوازها قول ينغوف والله أعلم nikufaa bei hii illa idha alimna annaha hila, isipokuwa tukijua kwamba kuna mbinu hapa na hila ya kufanya riba, lakini hii inajuzu. Ndio hii wanaoita hire purchase, ndio hii kuuza kitu kwa cash kwa thamani ndogo, lakini ukinunua baada ya mwezi mmoja thamani inakuwa ni kubwa. Hii ni sura hii ndio maulama wanaijuzisha. Minhum Sheikh bin Baz rahimahullah wasema hii haina riba au riba iko mbali baid. Qawluhu au tahayyul ala qalbi ad-dayn au kufanya hila la kugeuza deni. Hadhihi suratun ukhra min ar-riba. Hii ni sura nyingine ya riba bil ihtiyal kwa kufanya hila. Wa hiya qalbu ad-dayn. Sura hii ni kugeuza lile deni. Wa suratu dhalika an yakuna li insanin inda insanin akhara mathalan mablaghu 10,000 riyal. Ni kuwa mtu kwa mtu mwingine ana kiasi hicho cha riali 1,000, anamdai riali 1,000. Fayuhillu sadada au fayahillu sadadu wa huwa mu'sir. Inafika wakati wa kulipa lile deni na yule bwana mu'sir hana uwezo. Fayakulu lahu ad-da'in, anamwambia yule mwenye deni, abi'uka sil'atan ukhra, mimi nakuuzia bidhaa nyingine, thumma tabi'uha, kisha wewe uiuze, watuwafini, halafu unilipe lile deni. Fayu'tihi sil'a, anampa ile bidhaa, bi 20,000 riyal, kwa riali 20,000, fayabi'uha bi 10,000, anaiuza kwa riali 1,000, wayakdhihi al-ashara, na analipa lile deni lake la 1,000. Wayankalibu ad-dainu ila 20,000, deni linabadilika kwenye 20,000 sasa badala ya 1,000. Fahadhihi hila muharrama, hii ni hila yenye kuharamishwa. Wa idhararu binnas, na ni kuwadhuru watu. Wa tawsi'atu lidairati ad-dain, na hii ni kunjua ule mzunguko wa deni, deni linakuwa kubwa zaidi. Wa mudadda liqauli Allah tabaraka wa ta'ala, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Hii pia ni kinyume cha maneno ya Allah, akiwa mtu hana uwezo basi ni kumgojea mpaka apate uwezo. Waislamu wanatakiwa kama anamdai mtu na hana uwezo ampe muda zaidi au ampunguzie. Wa in kana dhu usra fanadhiratun ila maisara, ni kumpeleka kumgojeleza tena akampa muda mwingine. Basi kama huna mwisho wa mwezi huu na kupa tena mwezi mwingine, kama huna mwezi huo na kupa tena mwingine. Hii ni fanadhiratun ila maisara, sio huna mwezi huu basi mimi nakuchukulia P3 na kufunga. La, Waislamu wanatakiwa wakikopeshana ni kwamba wafanyiane ihsan. Mkopo ni jambo la taa, mtu anapata thawabu akimpa mkopo mwenzake. Sasa sio kumpa mkopo alafu ukamkaribia ukampaka ukampelekea kumtia ndani kwa sababu hajalipa. Wa min suwari qalbi ad-dain riba al-jahiliya, pia katika sura za kugeuza deni ni riba ya kijahiliya. Bi an yakuna lahu malun muajjalun ala rajul, ni kuwa mtu ana mali yenye kuwekewa muda kwa mtu mwingine. Fa idha halla al-ajalu, ukifika ule muda, kaqala lahu, humwambia, ataqdi am turbi, ulipe au utafanya riba, utazidisha lile malipo. Usipolipa mwisho wa mwezi basi turbi itabidi ulipe kwa ziada. Hii ni riba ya kijahilia. Fa in wafahu, akilipa deni katika muda wake uliowekwa vizuri. Wa illa, vinginevyo zada al-mustari في الأجل وزاد البائع في الثمن يلي منونوزي يتزيدش كتك مودة تينا لا يلي موزاجي يتزيدش إلي ثماني بسبب مودة ولكوه وعليبه ومبيتا ويوكفيك موزي منجين وتاليبا ساسا بدال الف كومي وتاليبا الف كومي نموجة هي نريبا يكي جاهلية ولكوه كفانيانا وإسلام الفقوجة وكهرميشا ريبا هيزي زكي جاهلية هذا والله أعلم.